trzeba. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 7 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przegłosował uchwałę w sprawie nałożenia sankcji w związku z importem rosyjskiej i białoruskiej żywności. Szef brytyjskiej dyplomacji rozmawiał w Berlinie o dostarczeniu pocisków Taurus Ukrainie. Za chwilę powiemy, z jakim skutkiem. Sejm podjął uchwałę w sprawie nałożenia sankcji w związku z importem rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej. W uchwale Sejm wzywa Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji w tym zakresie. Treść dokumentu odczytał poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla rosyjskich i białoruskich producentów i handlowców oraz budżetów tych państw. Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej ją Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. W projekcie poruszony jest także temat Zielonego Ładu. Sejm podkreśla, że sytuacja europejskiego rolnictwa wymaga niezwłocznej weryfikacji Zielonego Ładu przez instytucje wspólnoty. Szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron rozmawiał w Berlinie o dostarczeniu pocisków Taurus Ukrainie. Odpowiedź niemieckiej minister spraw zagranicznych Anneliny Baerbock została odebrana jako bardziej obiecująca niż oficjalna odmowa Olafa Scholza. David Cameron po spotkaniu z Anneliną Baerbock mówił o doskonałej obecnie współpracy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i krajów wschodniej Europy. Zaznaczył jednak, że pomoc Ukrainie musi rosnąć. Jeśli chodzi o broń dalekiego zasięgu, mogę się wypowiadać jedynie w imieu Wielkiej Brytanii, potwierdzając skuteczność tej broni pomagającej Ukrainie w walce z nielegalną agresją Rosji. David Cameron mówił o Storm Shadow, skutecznych nawet 300 kilometrów. Niemcy dysponują Taurusami. Te pociski manewrujące sięgają jeszcze dalszych celów. Jako rząd federalny codziennie zadajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić, aby wesprzeć Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją. Z tej wypowiedzi Anneliny Baerbock niemieccy komentatorzy wyciągają wniosek, że może nadejść dzień, kiedy rząd Olafa Scholza uzna, że można zrobić jeszcze jedno – dostarczyć Taurusy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Do CBA zgłosiły się pierwsze osoby posiadające nielegalne dyplomy Collegium Humanum. Trwa śledztwo w sprawie handlu dyplomami na tej prywatnej uczelni wyższej. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział, że do tej pory kilka osób odpowiedziało na apel w tej sprawie. Zgłaszają się pierwsze osoby zainteresowane tak zwaną klauzulą niekaralności w sprawie Collegium Humanum. Warto przypomnieć, że osoby, które chcą skorzystać z tego prawnego dobrodziejstwa, muszą same przyjść do CBA i ujawnić wszystkie okoliczności przestępstwa, zanim to agenci CBA zainteresują się tymi osobami. Ci, którzy sami przemyśleli i chcą skorzystać z tej klauzuli niekaralności, mają jeszcze tą chwilę czasu. Ta klauzula niekaralności gwarantuje, że konsekwencje nie będą prawne podejmowane. Ze śledztwa wynika, że posiadacze fałszywych dyplomów nabywali w ten sposób uprawnienia do zasiadania m.in. w spółkach Skarbu Państwa. Jeszcze kilka tygodni poczekamy na wiosenną pogodę, ocenia Damian Dąbrowski z Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie. Ekspert zwrócił uwagę, że ocieplenie z przełomu lutego i marca było anomalią w pogodzie. Wiosnę już mieliśmy, pod koniec lutego, na początku marca, mieliśmy wiosnę termiczną. Temperatura dobowa średnia przekraczała 5 stopni, w ciągu dnia dochodziła do 16, także była przyjemna wiosna, no ale umówmy się, to było za wcześnie. W tej chwili wracamy do normy, można powiedzieć, wieloletniej. Dla takiego typowego marca będziemy mówić o przedwiośniu, czyli ta dobowa średnia będzie się wahać między 0 a plus 5 stopni. Z kolei w najbliższych dniach można się spodziewać porannych przymrozków. To był serwis Trójki. polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Magdalena Fręch już poza turniejem singlistek w Indian Wells. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie tych prestiżowych zawodów WTA z Włoszką Lucią Bronzetti. Wynik z perspektywy Fręch to 2-6 i 4-6. Jeszcze dziś w nocy polskiego czasu swój pierwszy mecz w Indian Wells rozegra Magdalinet. Zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. W zawodach deblistów grał dziś Hubert Hurkacz w parze z Talonem Griekspurem. Polak i Holender przegrali w meczu pierwszej rundy z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajczekiem 1-6, 6-3 i 7-10. To w Kalifornii, a w niemieckim Inzel rozpoczęły się dziś wielobojowe Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Pierwszy dzień rywalizacji mają już za sobą sprinterki i sprinterzy. Po pierwszych biegach na 500 i 1000 metrów najlepszą pozycję do ataku na podium zajmuje Marek Kania. Jest piąty w łącznej klasyfikacji mężczyzn. Jutro w Inzel druga połowa wieloboju sprinterskiego. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu grupowym wygrali dziś z portugalskim FC Porto 29-28, a to oznacza, że w swojej grupie nawciarze zajęli miejsce szóste i play-offy rozpoczną od częściowej 1/8 finału. W tej samej fazie wystąpi Industria Kielce, mistrzowie Polski w swojej grupie zajęli miejsce czwarte. A na trzeciej pozycji w tabeli siatkarskiej plus ligi jest Projekt Warszawa. Na zakończenie 24. kolejki stołeczny zespół wygrał na wyjeździe ze Ślepskiem Malow Suwałki 3-1, mówi przyjmujący projektu Artur Szalpuk. Jesteśmy nauczeni, że trzeba z każdym grać zawsze na maksa i szczególnie jeżeli w pierwszym wygrywasz wysoko, to najlepiej dobić rywala, żeby nie pomyślał, że ma nawet z tobą szansę wygrać. Nam się to nie udało, od razu oddaliśmy inicjatywę i doprowadziliśmy do tego, że było gorąco. Na szczęście wróciliśmy do tego grania i zgarnęliśmy 3 punkty, ale łatwo nie było. Liderem plus ligi pozostaje Jastrzębski Węgiel, który dziś ograł bez straty seta Bogdankę Luk Lublin. I zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska. Dziś grali m.in. w Lidze Europy. Ciekawie było w Mediolanie, gdzie miejscowy AC Milan wygrał z czeską Slavią Praga 4-2. Ozdobą spotkania trafienie Dawida Dudery z pierwszej połowy. No takie gole z voleja zza pola karnego nie trafiają się często. Inny czeski zespół, Sparta Praga, odebrał dziś lekcję futbolu od Liverpoolu i przegrał na własnym stadionie z The Reds 1-5. Wysokie zwycięstwa odnotowały też AS Roma i Olympique Marsylia. Roma lepsza od Brighton 4-0, a Olympique ograł 4-0 Villarreal. Mowa o pierwszych spotkaniach 1/8 finału Ligi Europy. Rewanże zaplanowano na przyszły tydzień. Tej nocy będzie zimno, w całym kraju spodziewane są przymrozki, a jutro już wszędzie ma być słonecznie i bez opadów, a termometry pokażą na ogół od 5 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 23. Adam Cichocki, Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Skoro wybrzmiewa nam intro, to już właściwie wszystko jasne. Zaczynamy Białe Szumy. Am I listening close, my love? Pytanie zadane przez Julie Holter w utworze Evening Mood. Wieczorny nastrój. No właśnie, mam nadzieję, że są Państwo w takim nastroju, bo dzisiaj będzie bardzo spokojnie, onirycznie, w dużej mierze wyłącznie instrumentalnie. I właściwie królować będą nagrania starsze niż zwykle w tej audycji bywa, chociaż przekornie zaczęliśmy od nowości. To jest najnowsza kompozycja Julie Holter, trzeci singiel z płyty Something in the Room She Moves, na którą wcale jakoś strasznie długo nie będziemy czekać, ponieważ jej premiera już 22 marca. Chociaż oczywiście w przypadku takich dobrych singli apetyt na album jest duży i to oczekiwanie się nieco rozrasta i wydłuża. A ja już obiecuję, że jak tylko płyta się ukaże, to będziemy do niej wspólnie na trójkowej antenie wracać. Kontynuując wieczorny nastrój, teraz utwór, który również pasuje do tego, co na zewnątrz, bo posłuchamy utworu zatytułowanego Księżyc, nawet jeśli ten uparcie znika i zbliża się do nowiu. Na trójkowej antenie Sutari. Oj ty księżycu, księżycu blady, jakież na licu twym ciemne ślady. Dziecino, spokojnie śpij. odegnam wszystkie twoje złe sny. Muzyczne czarodziejki z zespołu Sutari, chociaż może i nawet czarownice. Oczywiście nie jest to określenie pejoratywne, raczej podkreśla klimat, jaki tworzą swoją muzyką. Odwołując się do brzmień ludowych, słowiańskich i przede wszystkim trochę zaczarowanych. Tak się zastanawiałam, słuchając tego utworu po raz pierwszy, gdzie ja go mogłam wcześniej słyszeć, bo właściwie album, z którego pochodzi, ukazał się nieco ponad tydzień temu. Na płycie utwory nowe, kołysanki, zresztą jego tytuł to Kołysanki dla świata. No i w końcu do mnie dotarło, że ten sam utwór, chociaż nieco inaczej wyśpiewany i zagrany, trafił na płytę Tamoj, którą Sutari nagrało z zespołem Bastarda. Chociaż w tamtej wersji ta kompozycja nosi tytuł Nim świt nastanie. I teraz przyznam, że to nowe wykonanie jakoś nieco bardziej przypadło mi do gustu, chociaż oczywiście Bastardy bardzo lubię i szanuję, na co dowód wybrzmi nam za moment. Posłuchamy jednej kompozycji tej grupy, chociaż nie z albumu Tamoj, a z ich najnowszej płyty Lilith Abbey. Cold Winds, taki tytuł nosi ta kompozycja, utwór z udziałem Katariny Aleksić i Branisławy Podrumac. Thank you. Wybrzmiała nam fenomenalna Nosowska i Kokaina. Piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, zresztą to utwór z płyty Nosowska-Osiecka, która nagrywana była w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie tutaj, w Radiowej Trójce. Dzisiaj rocznica odejścia tej wyjątkowej poetki, dlatego też postanowiłam sięgnąć po utwór jej autorstwa, a to wykonanie, ta aranżacja, no to jest po prostu prawdziwa perła. Przepiękny klimat i muzyka, do której zawsze warto jest wracać. I tym sposobem weszliśmy w strefę wycieczek w czasie, chociaż mam przyjemność zapowiedzieć pewne koncertowe wydarzenie, które jednak wydarzy się w przyszłości, ale utwór, który tę zapowiedź uprzedzi, pochodzi jeszcze z lat 60. Mulatu Astatke i TZ-a. Thank you. Prawdziwa legenda Ethio Jazzu, Mulatu Astatke. Właściwie przyznaję, nie starałam się wykopać nieznanych kompozycji jego autorstwa. Pozwoliłam sobie sięgnąć po jeden z najbardziej znanych utworów w jego wykonaniu. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim to, że Mulatu Astatke przyjeżdża do Polski i zagra u nas dwa koncerty. Pierwszy wydarzy się 2 listopada. Artysta pojawi się w warszawskim klubie Palladium, a dzień później odwiedzi poznańskie Centrum Kultury Zamek. Wieści znakomite i aż niewiarygodne dla mnie, że będzie można się spotkać z taką jazzową legendą. Proszę dać znać, z kim widzę się pod sceną. A tak a propos koncertów. Już w tę niedzielę w Trójce pojawi się pewien niezwykle utalentowany pan Marcin Masecki. Przyznam, że to moja ukochana kompozycja z płyty Boleros y Mas, tuż obok Aquellos Ojos Verdes. Mi Buenos Aires Querido, utwór autorstwa Carlosa Gardela w wykonaniu Marcina Maseckiego. Już w tę niedzielę te kompozycje i inne piękne utwory z płyty Boleros y Mas będzie można usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i ja nie mam wątpliwości, że będzie wspaniale, wzruszająco, a to spotkanie będzie również pięknym początkiem naszych częstych spotkań z Państwem w tej wyjątkowej koncertowej przestrzeni. To teraz kolejna kompozycja z kręgu muzyki Ameryki Łacińskiej, chociaż tym razem brzmienie będzie zupełnie inne. Artur Verocai i Dedicata a Ella. Vazio meu quarto, a cama eu vejo meu não sei se fala as paredes, põe disco pra ouvir. Powrót do tej pięknej płyty z 72 roku. Powroty zawsze sprawiają mi dużo frajdy, bo to jest po prostu znakomicie skomponowany album. Świetnie zagrany, no i klimat, jaki się z niego wylewa, to jest absolutnie piękna nostalgia. Dedicata a Ella, piosenka z płyty Artur Verocai. Jak słychać, artysta nie silił się na wymyślną nazwę albumu. I co ciekawe, po tym znakomitym debiucie, bo jest to debiutancka płyta, kolejny album nagrał dopiero w roku 2012, 40 lat później. Trochę trzeba było na tę jego znakomitą muzykę poczekać. A nie wydarzyłoby się to pewnie, gdyby nie sample z tej pierwszej płyty, o której, dzięki którym o muzyce Artura Verocai usłyszało nieco szersze grono słuchaczy. To teraz idąc tym tropem, kolejny utwór z lat 70., ale z płyty wydanej w roku 2021. Ballada o nieznajomych i Zbigniew Wodecki. Powoli szli, uprzejmie, cichutko mijali drzwi. Powoli szli, stawali na krótko, cień czekał. Tysiąc i pierwszą noc. na 100 lat brał parasol i okulary, schodził zwiedzać świat. No i się poryczałam. To wiadomość od jednej ze słuchaczek, pani Izy. No, ja się przyznam, że też poczułam dość mocne wzruszenie. Jedna z najpiękniejszych kołysanek, jakie słyszę świat. Ballada o nieznajomych. Mam nadzieję, że czują się państwo ładnie ukołysani. Na zakończenie piosenka artysty, którego ze Zbigniewem Wodeckim łączy między innymi fakt, że jego muzykę grała kiedyś grupa Mitch & Mitch, Jerzy Milian i zagadkowy Paw. To na koniec utwór zagrany przez orkiestrę rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Adam Cichocki, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dobrej nocy i do usłyszenia. Yeah. pięciu pękiem są.